Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Mecid olan Kur'an'ın çok büyük olarak nitelenmesi, insanlığa olan faydasının çok muazzam olmasından dolayıdır. Kur'an, azim olan Allah'ın bir öğüdü olduğundan ve büyüğün öğüdü de büyük olacağından bu sıfatla nitelenmiştir. Kur'an aynı zamanda büyüklük, ululuk delilidir de. Çünkü hiç kimse Kur'an gibisini getirmeye muktedir olamamıştır. Olamayacaktır da. Dolayısıyla batılın ona önünden arkasından yaklaşması söz konusu değildir. O değiştirilemez, buna güç yetirilemez. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, iniş sırasına göre Kur'an surelerini tahmin yapmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda iniş sırasına göre 38. sure olan Sa'd suresinin 3. Necmi'nin açıklamalarına başlamıştık. Son olarak da Rabbimizin her şeyi hak ile yaratmış olduğu gerçeğinin açılımı yapılmıştı. Değerli konuğumuzdan 49. ayette itibaren devam etmesini istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Şimdi önce ben 49-52. Ayetleri burada işleyeceğimiz bölümü bir takdim edeyim. Buyurun. İşte bu bir öğüttür, şereftir, hatırlatmadır. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına giren kimseler için güzel bir dönüş yeri, işlerinde yaslanarak birçok meyve ve içecekler, istedikleri ve de yanlarında hepsi de aynı yaşta, gözleri karşılarındakinden başkasını görmeyen hizmetçilerin bulunduğu, kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. Evet. Diye başlamakta. Şimdi bu ayeti iyi anlamak, bu pasajı da iyi anlamak için bundan önceki 28. ayeti hatırımıza getirmemiz lazım. Evet. O ayeti hatırlarsak bu ayet grubunu da iyi anlayacağız. Şimdi Cenab-ı Hak orada ne buyurmuştu? Şimdi dikkat edelim. Yoksa İman eden ve de salihatı işleyenleri biz yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yoksa Allah'ın koruma safına girmiş o kimseleri din, iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız? O şekilde bir soruyla. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak şöyle anlatayım. Müminlerle müşrikleri, mükezzipleri aynı yapmayacak. Tabii. Onlara ahirette aynı muameleyi yapmayacak. Bunun vaadini verdi. Peki işte bu vaattan dolayı bize de bunu örnekliyor şimdi. Şimdi Cenab-ı Hak müminlere nasıl muamele yapacak? Evet. Müşriklere de nasıl muamele yapacak? Evet. İşte bu ayrıntıyı bundan sonraki ayetlerde görüyoruz. Evet. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman şöyle anlatayım. Bir cennet tasviri var. Şimdi bir güzel dönüş yeri var diyor. Şimdi insanlar öldükten sonra ahirete gidecekler. Ahiretteki nokta müminler için güzel bir dönüş yeri. Çok sevecekleri, çok hoşlanacakları bir yer. O yerin özelliklerine gelince, şimdi bak işte o yer nasıl bir yermiş. İçlerinde yaslanarak birçok meyve ve içecekler. Evet. Şimdi bak yaslanarak diyor. Şimdi yaslanarak. Hani Anadolu'da hani keyif yapma şeyi vardır. Keyif evet. Çatırma, keyif yapma var. Yani. O şey, o kompozisyonu çiziyor burada. Ayrıca birçok meyve ve içecekler. İstedikleri ve de yanlarında hepsi de aynı yaşta, gözleri karşılarından başkasını görmeyen hizmetçilerin bulunduğu, kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. Şimdi adın cennetleri diye bir yerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Onlara adın cennetleri. Şimdi buradaki adın sözcüğü, bakın şimdi adın sözcüğü, biliyorsunuz Arabistan kıtası var ya, evet. O yarımada var ya, onun ucundaki Aden diye bir yer var. Aden. He, Aden. Bu oradan ödünç alınarak, müstahar olarak gelen bir sözcük cennet içinde. Şimdi Cenab-ı Hak ahiretteki sunacağı, ikram edeceği, lütfedeceği cenneti de dünyadakilerle benzeterek şey yapıyor. Şimdi Aden yeşillik, bağı, bahçesi, tarımı, suyu, gölgesi bol olan bir bölge. Bunu da Araplar biliyordu. Yani bunun anlamı, sizin Aden'deki bildiğiniz o yeşil cennetler var ya, özendiğiniz şey var ya, onun daha iyisini, orada keyif çatıracak, bol yiyeceği, içeceği olan size bir cenneti ikram edeceğim. Kime? Allah'ın koruması altına girmiş olanlara, müminlere bunu vereceğim diyor. Evet. Şimdi onlar affedersiniz, böyle büyük ikramlardan. Ayrıca onlara gözlerini karşısındakine dikmiş. Yani devamlı patronun gözüne bakan, başkasını görmeyen bir de hizmetçiler olacak diyor. Evet. Her dediklerini yapan, yapacak hizmetçileri de olacak diyor. Ve onları da hepsi de bir yaşta diyor. Hepsi bir seviyede. İşte insanoğlunun arzu ettiği tarzda, çok hoşlandığı bir tarzda ve yaşta hizmetçiler. Cenab-ı Hak böyle bir şeyi müminlere, hani iman etmiş kişilere ikram edecek. Evet, büyük bir bunları şey yapıyor. Burada değerli izleyicilerimize şimdi bu şeyi, bu ifadeyi biraz açalım. Tabii bunu bazı şöyle, değişik anlamlar da veriliyor bu da. Bu şey ifadeler, bu ayette kısa olarak belirtilen bu ifadeler Kur'an'ın diğer ayetlerinde gayet genişçe açıklanmıştır. Tabii. Mesela Yasin'in 55-57. ayetleri. Gerçekten cennetin ashabı bugün gönül şenliği sürerek bir uğraşı içindedirler. Evet. Cennettekiler gönül şenliği yaparak bir uğraşıları var. Kendileri ve kendilerine sunulan refakatçi eşler gölgeler içinde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Yalnızca onlara orada meyveler vardır. İsteyecekleri her şey de onlarındır. Evet. Yine Nebe suresinin 31-37'sinde kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kimseler için Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar, kurtuluş mekanları. O mekanlar da sulak bağlar, bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar, çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar orada boş bir söz ve yalan duymazlar. Onlar onun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler. Vaka 35-38'de. Şüphesiz biz kirazı, muzu, gölgeleri, fışkıran suyu öyle bir yaratışla yarattık ki onları sağın asabı için albenili ve hepsi bir ayarda hiç dokunulmamışlar yaptık. Evet. Şimdi tasvirler geliyor. Çok güzel. Rahman 56'da. Oralarda daha önce bildik, bilmedik, geçmiş ve gelecek hiç kimse tarafından dokunulmamış, el ve göz değmemiş, bakışlarını dikenler vardır. Rahman 76'da bu defa. Yeşil yastıklara ve afkari sergilere, yani harikulade güzel işlemeleri döşeklere yaslananlar olarak. Burada da hani yaslanmayı da ifade evet. etmişti ya. Açılım var orada. Saffat 41-49'da. Bak. İşte Allah'ın arıtılmış kulları kendileri için belli bir rızık, meyveler olanlardır. Bol nimet cennetlerinde karşılıklı olarak tahtlar üzerinde ikram görenlerdir. İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş, kendisinde zararlı bir yön olmayan, sarhoşluk da vermeyen bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Yanlarında da gözlerini kendilerine dikmiş iri gözlüler vardır. Korunmuş yumurta gibidir onlar. Evet. Diye işte bu ayeti kerimedeki bahsedilen, bu grupta bahsedilen, Cenab-ı Hak hani inananlarla inanmayanları bir tutmayacağız, bir Tabii. olmayacaklar dediği zaman inananlara vereceği cennetin tasvirini burada yaptım. Evet. Bu tasvir işte diğer gelecek sunduğum ayetlerde de enine boyuna güzel bir şekilde açıklandı. Evet. Şimdi burada şunu da belirteyim. Bu çok önemli bir konu. Değerli izleyicilerimiz bu cennet tasvirlerini duydukları zaman bu olay anlatımlarını duydukları zaman bunların bir Arap coğrafyasında bakın hani suyu yok, sıcağı çok, meyvesi, sebzesi, ziraatı olmayan bir bölgede yaşayan insanları teşvik ve özendirmek için yapıldığını bir bilmeliler. Tabii sıcak iklimde. Şimdi Kur'an'da geçen cennet ifadeleri ve cehennem ifadeleri oradaki insanları özendirmek için tasvir edilmekte, o kompozisyon ondan çizilmekte. Ve Kur'an'ın birkaç ayetinde, özellikle 3 tane ayette bunu belirteyim. Bakara 25, Ra'd 35, Muhammed 15. Bu ayetlerde, bakın bu ayetlerde bu cennet tasvirlerinin, yani Kur'an'daki anlatılan cennetin hepsinin bir temsili anlatım olduğunu, bir örnekleme olduğunu anlatır. Orada evet. meselül cenneti leti ve oydel müttakun der. Müttakilere vaat edilen cennetin örneklemesidir. Evet. Çünkü cennet ve cehennem ayrı bir boyutta olduğundan tam hakikatını bizim üç boyutta göre şekillenmiş olan, programlanmış olan aklımızın tam idrak etmesi mümkün değil. Tabii ki. Onun için de Cenab-ı Hak tasvirleri, örneklemeyi bunlardan yapar. Evet. Şimdi Arap coğrafyasında su yoktur, gölge yoktur, meyve yoktur, sebze evet. yoktur. Evet. Onun için de Cenab-ı Hak bunları öyle tasvir eder. Şimdi Müslüman kardeşlerimiz de bu ayetleri, o verdiğim 3 ayet, Bakara 25, Ra'd 35, Muhammed 15'te göre dikkate alarak, mesela kutuplarda yaşayan, çok gölgelikli yerde yaşayan bir insanlara da cenneti başka türlü anlatmalılar. Evet. Bak. Mesela Amazon'da yağmur ormanlarında yaşayan bir insana sen ahirette bu yani. Şeyler var, böyle devamlı yağmur, yağış, gölge, su vesaire dersen onu istemez o. Zaten o da yaşıyor. Bizim yani ülkemizdeki olduğu bir Antalya'daki gibi tamam mı? Bol güneşi ister, sıcağı ister vesaire gibi şeyler. Şimdi Kur'an dediğim gibi o coğrafyanın insanlarına göre geldi. Biz de bunu güncellememiz lazım. Tabii ki. Bakın bunu bazıları buna itiraz eder. Bakın bazen buna bazıları da itiraz eder. Şimdi bu coğrafi özelliği dikkate almazlar. Orada bağnazca takılır kalırlar. Şimdi Nahl suresinin 82. ayetinde Cenab-ı Hak insanoğluna elbiseler ikram ettiğini evet. buyurur. Ama O elbiseyi ne için verdiğini şey yapar biliyor musun Araplara? Sıcaktan. Sizi sıcaktan koruyacaktır. Hiç elbise sıcaktan değil mi? Tamam. Şimdi bizim bu kuşakta ise elbise sıcaktan korunmak için giyilmez. Soğuktan korunmak, soğuktan korunmak için tabii giyilir. Bu bir. İşte bunun bir ötesinde de mesela Cenab-ı Hak insanın çevreden, afaktan ibret almasını, inceleme, araştırma yapmasını isterken mesela Gâşiye suresinde فَلَا يَنْصُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ der. Mesela deveye bakmıyorlar mı ki? Deve nasıl yaratıldı der. Şimdi deve o coğrafyanın hayvanıdır. Şimdi Cenab-ı Hak onlara file bakmıyorlar mı ki nasıl yaratıldı, zürafaya bakmıyorlar mı ki nasıl yaratıldı falan gibi dese onlar fil görmediklerinden, zürafa görmediklerinden maksat yerini bulmaz. Evet. Ama onlar deveyi yani öyle gözlerinin önünde ve iyi bildikleri, özelliklerini de keşfetmiş oldukları bir hayvan olduğundan, onları iyi tanıdıklarından dolayı o coğrafyaya yönelik ifadeler kullanır. Yine Cenab-ı Hak yiyecek içecek hayvanlarını sayarken enam diye bir ifade geçer. O enam dediğimiz hayvanların içerisinde de yine o coğrafyanın hayvanları geçer. Nedir o? Deve, sığır, koyun, keçi. Evet. Yani bir başka hayvanlar orada da söz konusu edilmez. Evet. Onun için burada değerli izleyicilerim şunu bilsinler. Bunlar bir temsili anlatımdır. O günkü coğrafyadaki insanların anlamasına yöneliktir. Cennet ve cehennem tasvirleri o coğrafyaya göre örneklemedir. Tabii. Cennetin hakikati nedir diyecek olursak, Cenab-ı Hak onu bu ayetlerin başka ayetlerde tertemiz olarak ifade eder. Ma teştehil enfüs. Canın istediği insanı mutlu eden ve edecek her şey. Her şey. Aklayale gelemez. Ha, şimdi cennet nedir? Allah sana cennete ne verecek dediği zaman aslında tamam mı? Bir insan şöyle düşünmeli. Allah'ım bana beni mutlu edecek her şeyi verecek. Evet, evet. Cennet insanı mutlu edecek her şey. Bir sınırlama yok. Ha, sınır yok işte. Ama Arapları teşvik etmeyi için, rağbet göstersinler için Arapların en çok özendiği şey nedir? Böyle hani Arap altında tabii sergisi yok, koltuğu yok, şuyu yok, buyu yok. Öyle. Tamam mı? Tabii. Onun için onun yaslanacağı bir şey yok. Çadırda yatıp kalkıyor. Dediğim gibi yerde yayıp hasır üstünde yatıp kalkıyor. Ya. Allah onlara döşekten bahseder. Yaslanır özellikle tamam, belirtmiş her şeyi orada. Kendisinin getirmek zorunda, yapmak zorunda. Ona diyor ki gözünü sana dikmiş diyor. Ya. Başkasını görmeyen emret her zaman şey. Emrindeyim diyen diyor hizmetçileri olacak diyor. Hizmetçiler aynı yaşta olacak diyor. Hizmetçilerin tipi diyor onun canının istediği tipte olacak diyor. Hoşlanmadığı bir tipten de olmayacak diyor. Evet. Bunları böyle hani tasvir edip bu şekilde anlatıyor. Evet. Arapları hani bu yönlerde özendirtiyor. Araplar neye özenecek? Su, dolu dolu su kadehleri, meyve bahçeleri vesaire. Evet. Şimdi hatta burada çok enteresan bir şey var. Bu hani Saffat suresindeki ifadede var. Şeyde Rahman suresinde. Rahman 76'da onu da anlatayım. Apgari diye bir ifade kullanılır. Evet. Şimdi Apgari. Apgari. Şimdi Apgari orada halıdan döşekten bunu şey yaparken güzel işlemeli döşek. Bu Apgari sözcüğü bir Araplarda hayal ülkesidir. Masal ülkesidir. Arapların işte bir ülke varmış da Apgari diye orada şöyle döşekler varmış, böyle döşekler varmış. Şimdi hani bizde de şey vardı eski giyeceklerde şurada burada işte bu kumaş var ya falan yerin kumaşı. Halı İran halısı veyahut da halı Anadolu'da şey yaparken Hereke halısı, Sümerbank halısı gibi böyle bir şey vardır ya. Afgar da onların hayal ülkesidir. Böyle birbirlerine anlattılarken bir ülke varmış orada şöyle halılar varmış, böyle halılar varmış, böyle döşekler varmış diye masallarına var olan bir şey. Evet. Allah da o diyor ki masallarda arzu ettiğiniz o döşekler var ya diyor. Hepsi. Onlar da var diyor. Daha onlar demek, bilmiyor nasıl falan filan da onun özellikleriyle. Evet. Onun özellikleri neydi? Ma teştehil enfüs. İnsanın canının arzu ettiği her şey. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak 28. ayette biz ne dedi? İman eden, salihati işleyenleri kötüler gibi yapmayız. Öyle mi? Evet. İyileri, iman eden, salihati işleyenleri, dediğim gibi buradaki ayrıntıları verildiği şekilde böyle bir cennetlere sokacak. Evet. Bunu anladık. Evet. Peki, kötülere ne yapacak? Dua var tabii, aksi. Allah korusun. Peki, kötülere ne yapacak? Gelelim onlara. İbret olsun. İşte, söz çok aşırı edebi bir diyar. Şüphesiz azgınlar için de en kötü dönüş yeri vardır. Bak şimdi, en kötü dönüş yeri. İyiler için ne vardı? En iyi dönüş en yeri iyi vardı. En iyi dönüş yeri, burada en kötü. Bunlara da en kötüsü tam vardır. Zıttı, evet. Şimdi, oradaki iyi dönüş yerini, yani niteliklerini saydı. Kompozisyonunu çizmişti değil mi? Evet. Şimdi o kompozisyonunu çiziyor Cenab-ı Hak burada. Evet. O kötü dönüş yeri. Neler var? Kendisine yaslandıkları cehennem vardır. Aynı yaslanma burada da geçiyor. Birisi dediğim gibi böyle kaba döşeklere, kaba koltuklara, yani yumuşak yastık döşeklere böyle yaslanırken birisi de cehenneme yaslanıyor. O ne kötü yataktır. Evet. İşte o devam ediyor. Şimdi kompozisyona gelelim. Kaynar su ve irindir. İçecek. Artık onu tadıp dursunlar. Başka bir şey yani içecek. Yani şimdi ötekilere her türlü meyve sebze vardı ya. Bol bol su vardı ya. Bol bol yeşillik vardı ya. Bunlara da öyle bir şey yok. Ateş var. Kaynar su var. Ve irin. İrin var. Artık onu tadıp dursunlar. Onlar da böyle kaynar suyla, irinle geçinsinler. Ve onun şeklinden çifter çifter diğerleri bitmedi. Burada Cenab-ı Hak onları bir de muammaya şey yaptı. Yani bu kaynar su ve irin var ya. Evet. Onlara benzer. Daha nice. Yani o cinsten, evet. Kaynar su cinsinden. Bu ileride şey başka ayetlerde değişik farklılıkları anlatılacak da orada kaynar su cinsinden, irin cinsinden daha neler var neler var. Evet. Şimdi bu şeyleri de yani hani deminki kısa anlatımı diğer ayetlerde genişletmiştik ya. Evet. Şimdi cennetin. Bak şimdi burada da çok şeyler var da birkaç ayetten birkaç örnekle bu cehennem şeyleri, cehennem örneklemelerini yapalım. Nebe 21-30. Kuşkusuz cehennem, azgınlar için son varılacak yer olarak gözetleme pusu yeri olmuştur. Bak, aynı şüphesiz azgınlar için ne kötü dönüş yeri demişti ya. Aynı açılım onun da. Kuşkusuz cehennem, azgınlar için son varılacak yer olacak olarak gözetleme pusu yeri olmuştur. Orada darlık, kıtlık içinde kalacaklardır. Orada bir serinlik ve içecek bir şey tatmazlar. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak birer bir kaynar su ve irin tadarlar. Şüphesiz onlar hesabı ummazlardı. Neden bunlar başına geldi? Hesabı ummazlardı. Ve ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalanladıkça yalanladılar. Oysa biz her şeyi yazarak saydık, döktük. Sonuç, haydi tadın. Tadım. Bundan böyle size azaptan başka bir şey artırmayacağız. Şimdi evet, bu ayetlerde gördüğümüz gibi yine azgınların özet olarak, şimdi bu anlatılan irin, cerahet diyeyim, kaynar su da, evet. Cehennem tasvirleri de yine Arabistan coğrafyasına yönelik bir şeydir. Şimdi devam edelim, bir de başka ayetler daha var. İnsan 13'te orada bir güneşte dondurucu bir soğukta görmeyecekler. Dondurucu soğuk. Evet. Şimdi bunların şeyleri, yani yapılan tasvirlerde mutlaka yine Arap coğrafyasında sıkıntı veren şeyler. Arap coğrafyasında hani biliyorsunuz sekar denmişti. Sekar güneşin beyni kaynatması, başı kaynatması. Evet. Onun için Arap sıcak coğrafyalarda insanlar başlarına çok geniş, kendilerini daha serin tutacak. Çok kat kat sarık sararlar. Evet. Başlarını koruyabilmek için o günün güneşinin sıcağından. İşte Arapların da azap görme, eziyet görme yönünden ki en çok sıkıntı çektikleri şey sıcak, değil mi? Evet. Onun için de Cenab-ı Hak cehennemi ateşle evet tasvir eder. Yani burada yaşadığınız sıkıntıların daha büyük sıkıntıları evet. Ve Arabistan'daki su, kaynar su, sıcak su, şimdi soğutucu yok, şu yok, o gün şeyde içer içtiğine değmez, yani kanamaz. Ve ayrıca bir de irin, evet, cerrahet. Yani kokmuş etteki şey, yani bunu artık tabii, değil mi? Enfeksiyonlu, tabii, bakterili, virüslü kan. İçilmeyecek nitelikteki su. Şimdi evet, Arabistan'da yani belki buralardaki şeye göre bunlar irin falan bizde normaldir. İşte iltihap kapmış deriz, siliveririz, şey yapmaz. Ama Arap coğrafyasında o sıcakta onun verdiği koku ve bu şekil, evet, kurtlanmışlığı, şuyu buyu daha fazla bir tiksindirici. Evet. Evet, bu da bir örneklemedir. O da insan aklının en ötesinde yapılabilecek şeylerdir. Çünkü Cenab-ı Hak burada onlara ne dedi? Ve onun şeklinden çifter çifter diğerleri. Daha niceleri var. Ha, dur bakalım onlar neler? Yani hmm, o şeylere sadece irin dediysek irinle kalmıyor. Kalmıyor. Tamam mı? Sadece kaynar su demekle kaynar suyla kalmıyor. Evet. Ha, yeri geliyor bu arz şeyleri eritilmiş maden olarak da ilerideki ifadelerde bunlar da anlatılmakta, bunlar da göz önüne getirilmekte. Ve bu sayede, yani bu sayede bunlar niye anlatılıyor? Dünyada kullar akıllarını başlarına alsınlar. Evet. Onları bunlar bekliyor. Yani iki şeyden biri bekliyor. İyilerse öyle rahat bir cennet bekliyor. Evet. Kötü insan olurlarsa, imansız insan olurlarsa da onları da böyle bir kötü akıbet bekliyor. Evet. Son gidilecek yer olduğu için ona evet, göre hazırlıklı evet, olsun. Ona göre hazırlık. Bu, bunlar hep uyarıya yönelik. Evet. Şimdi bu ön bilgileri verdikten sonra Cenab-ı Hak bir tane de şimdi şeyle kötülerle ilgili canlı örnek. Canlı örnek. Şimdi gördüğün gibi sinema, tiyatro böyle bir canlı sahneyle karşı karşıyayız. Bunu dinlemekten daha ziyade seyredeceğiz şimdi. Evet. Yani bu olayı seyredeceğiz. Şimdi burada bu tiyatro sahnesi kötülerle ilgili. Şimdi hatırlanacak olursa daha evvel Müddessir suresinde iyilerle ilgili de sahneler vardı. Hatta yeri geldi iyilerle kötüleri, değil mi? İnananları, inansızları aynı canlı sahnede buluşturdu, konuşturdu. Siz bu cehenneme niye geldiniz diye sordurdu. Onlardan da cevaplar alındı falan. Onun Müddessir suresinde onları görmüştük. Şimdi burada da yine bu sahnelere benzer bir sahne, canlı sahne. Burada tamamen inansızlar şimdi sahnede. Şimdi bir grup işte bunlar da sizinle birlikte atılırcasına giren bir gruptur. Cehenneme bir grup girmekte. Oraya evet, dolmakta. Cenab-ı Hak da bunu şimdi anons ediyor. Bu cehenneme giren grup var ya. Evet. Bunlar sizinle birlikte atılırcasına giren bir gruptur. Atılırcasına. Yani bu cehenneme girme şeyi burada çok enteresan bir ifadeyle kullanılır. İktiham sözcüğüyle, muktaham sözcüğü kullanılır iktihamdan. İktiham sözcüğünü daha önce Beled suresinde açtıydık orada. Hani felakta hamel akabe, sarpa sarmadı. Yani sarpa doğru hınçla yürümedi, yokuşu aşmak istemedi, gayret göstermedi falan dediğimiz şey evet, vardı ya. Evet. Şimdi orada bir cennete gitmek isteyenin, iman etmiş bir insanın önündeki zorlukları aşması için bir gayret göstermesi lazım. Evet. Yani buradaki gayret gösterme anlamım. Burada saldırırcasına diyor, böyle muktehim saldırırcasına gayret göstererek cehenneme giren adamlar bunlar diyor. Kendi isteğiyle. Kendi isteğinin ötesinde çaba harcamış, çaba ben cehenneme harcıyor, gideceğim diye. Evet. Gayret göstermiş. Ha, gayret göstermiş, emek evet, vermiş. Ya. Şimdi burada şimdi şöyle bir ifade var. Bunu toparladığımız zaman şunu şey yapıyoruz. Şimdi burada göreceğiz. kısa bilinçli bir çalışma ile hak ederek oraya girmişler. Kolay değil cehenneme yani girmek. Birisi sen ya birisinin arkasına düşerek veyahutsa birisinin aldatmasıyla falan filan değil. Adam ter dökmüş, emek vermiş, ben cehenneme gideceğim çalışmış diye. Bu grup öyle gidiyor. Evet. Her insan öyle gidiyor cehenneme. Evet. Yani kimse kimseyi cehenneme emeğini sokmuyor. Görecek tabii. Ve şimdi daha önce dedik. Cehenneme herkes iradesiyle gider, gayretiyle tabii, gider. Tabii. Bir de şey var. Şimdi çok güzel ozanlarımızdan bir tanesinin güzel bir şeyi var. Deyişi var. Ben hoşuma gider. Daha önce birkaç defa da kullanmıştık. Hani cehennem dedikleri dal odun yoktur. Evet. Herkes ateşini bile götürür. Kendine götürür. Ha, herkes ateşini kendisi götürür. Tabii. Kendisi beraber götürür. İşte bu o ifade. Onun ifadesi. Herkes cehenneme gidecek adam kendi gayretiyle, tabii, kendi emeğiyle, kendi alın teriyle cehenneme giriyor. Böyle bir grup. Ha bak, onlara bir rahat yok. Şüphesiz onlar cehenneme sallandılar. Evet. Pasajı bitireyim de sonra tek tek açalım. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Onu isterseniz. Öyle mi? Peki. Aradan sonra şey yapalım isterseniz. Olur kardeşim. Teşekkür ederim efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi cennet ve cehennem tasvirlerini anlatıyordu, Sad suresindeki açılımlarını. Son olarak cehenneme gidenlerin kendi gayretleriyle ateşi kendi yanına götüreceklerini ifade ediyordu. Bu konuda örneklerimizi çoğaltmıştık. Buyurun efendim, devam edelim buradan isterseniz. Evet, şimdi bu pasajdaki diğer ayetleri şey yapalım, bu sahne var ya, onların evet, tamamını bir bitirelim. Ve ondan sonra tek tek bazı ifadeleri değerlendireceğiz. Derler ki, şimdi demiştim onlara bir rahat yok. Şüphesiz onlar cehenneme sallandılar. Şimdi bu evet, cehenneme giden grup diğer bir gruba diyecek. Derler ki hayır, asıl size merhaba, selam, sabah yok. Cehennemi önümüze siz getirdiniz, o ne kötü bir duraktır. Derler ki, Rabbimiz bizim önümüze bunu kim getirdiyse onun ateşteki azabını kat kat artır. Ve yine derler ki, kendilerini kötülerden saydığımız bir takım adamları niye göremiyoruz? Biz onları alaya almıştık, aşağılamıştık, yoksa gözler onlardan kaydı mı? Şüphesiz ki bu, ateş ehlinin birbiriyle tartışması, davalaşması gerçektir. Olacaktır yani. Şimdi sahnede iki tane grup oluştu. Yani. İki grup var. Şimdi iki grup, cehenneme girmiş iki grup, iki suçlu grubu birbirleriyle tartışıyorlar şimdi. Evet. Birisi diyor ki bu gruba, onlara bir rahat yok. Şüphesiz ki onlar cehenneme sallandılar. Şimdi şöyle anlatalım. Bir grup gelmiş burada duruyor ya. Evet. İkinci bir grup daha geliyor. O arada Cenab-ı Hak bunlara sesleniyor şimdi dışarı. Bu var ya işte bu grup sizinle birlikte cehenneme girmek için uğraşan, emek veren grup. Haberiniz olsun. Onlara bir rahat yok. Şüphesiz onlar cehenneme sallandılar. Bir gruba böyle bir haber verildi. Ha, şimdi o grup, yeni gelen grup eskiye dönüyor canlı sahnede. Diyor ki, hayır asıl size merhaba, selam, sabah yok. Size yok merhaba. Ha, cehennemi önümüze siz getirdiniz. O ne kötü duraktır. O diyor ki, biz bu cehenneme girdik ama o grup sizin gruptan yüzünden geldi. Düşüyorlar birbirlerine. Birbirleriyle düşüyorlar şimdi. Ya. Biz sizin yüzünden buraya geldik, onun için rahat yok bize diyorlar. Bu defa onlar. Ve diyorlar ki, Rabbimiz devam ediyor. Önümüze bunu kim getirdiyse, onun ateşteki azabını kat kat artır. Ve yine derler ki, kendilerini kötülüklerden saydığımız bir takım adamları niye görmüyoruz? Bu nokta biraz dursun. Dünyadayken. Bak şimdi iki grup birbiriyle tartışırlarken, sana rahat yok, sana rahat yok. Evet. Sana rahat yok, sana rahat yok. Sen, biz sizin yüzünüzden geldik. Yok, biz sizin yüzünüzden geldik. Böyle bir tartışmalar. Burada bir şey daha ifade edeyim. Değerli izleyicilerimize de olayı anlatırken. Burada la merhaben hükümler. Merhaba sözcüğü var ya Türkçe, Türkçedeki. İşte bu sözcük buradan gelme bakın. Şimdi merhaba diyoruz ya, bir selam verirken merhaba, merhaba falan filan. İşte güzel bu sözcük burada geçer. Onu da bilsinler. Merhaba sözcüğü, darlık ve sıkıntı olmayan rahat bir yere geldin veya sen yurduna geldin manasında lehte dua yapılan bir dua olarak şey yapılır. Tamam mı? O şekilde dua şeklinde. Ha, dua şeklinde evet. Yani hoş geldin, merhaba hoş geldin tarzında bir şey. Sana merhaba. Yok, sen rahatça sıkıntı görmeyeceksin, darlık çekmeyeceksin anlamındaki bir ifade. Evet. Burada birbirlerine yok sana merhaba yok, rahat yok, huzur yok. Yok diyor, sana şey yok. Birisi diyor ki, biz buraya sizin yüzünüzden geldik. Bu cehennemi onlar yüzünden bizim önümüze geldi. O da diyor ki, hayır sizin yüzünüzden geldi. Ve grubun bir tanesi de diyor ki, bakın, grubun bir tanesi de diyor ki, ya Rabbi, bizim önümüze bu cehennemi getiren adamlar var ya, bizi cehenneme sürükleyen adamlar var ya, onların cehennemde azabını kat kat artır. Evet. Şimdi kat kat artır. Şimdi bu cehennemi önümüze getirenlere azabı kat kat artır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi İslam'da, Kur'an'da fitne diye bir sözcük var. Evet. Fitne sözcüğü hani Enfal suresinde, Tevbe suresinde, Bakara suresinde bu daha geniş açıklanacak inşallah. Fitne insanı cehenneme atma demek bu anlamdaki. Yani insanı dinden çıkarıp cehenneme sokma demektir. Buradaki konu edilen olanlar da budur. Bu cehenneme sokma olayı, bakın şimdi, tamamen saf imanlı, temiz insanları şirke ve küfre bulaştırma olayıdır. Evet. Şimdi bunları unutmayalım. Bir mümin, bir insan niye cehenneme gider diyecek olursanız, yalanlamasından dolayı, ahireti inkar etmesinden dolayı, müşrikliğinden dolayı girer. Evet. Şimdi bir insanın tek başına kolay kolay müşrik olması bile mümkün değil. Bakın şimdi onu söyleyeyim. Daima müşriklik eğitim ve öğretimle olur. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, bak dünyaya baktığımız zaman bizim bugün müşrik diye tanımladığımız veyahut da Kur'an ölçülerindeki müşrik niteliği taşıyan insanlar, belirli hocalar, hacılar, şeyhler, üstazlar, gavslar, kutuplar dediğimiz tarikat mensupları, tarikat şeyhleri, cemaat liderleri vesaireler yüzünden eğitiliyorlar. Eğitilerek müşrik yapılırlar. Müminler uyansınlar. Bu şekilde müşrik yapılan insanların, müşrik olan insanların gideceği yer cehennemdir. Orada onu kendilerine müşrik adam, yapan adamlar, yok senin yüzünden de, yok benim yüzümden de, cartürk gibi birbirlerine suçu atacaklar ama kıymeti yok. Şimdi ayetin devamında onu okuyacağız. Bak şimdi. Aynen. Ama bu onlar birbirlerine orada hani kendisine Allah'tan başkalarına da kulluk ettirtilmiş insanlar var ya. Evet. Allah'ım diyor, ben bize bu öğretiyi o yapmıştı, bu hoca yapmıştı, bu hacı yapmıştı, şeyh yapmıştı, şıh yapmıştı, neyse yani. Evet. Tamam mı? Onun azabını kat kat artır. Artır diyor, evet. O kabul etmeyecek. Bunları ben daha önce biliyorsunuz bir tebliğ yönünde bunları duyurmuştuk. Bu arada bu konularla ilgili iki ayet daha takdim edeyim. Sonra ayetlere devam edelim. Araf suresinin 38-39. Ayetleri. Allah sizden önce geçmiş tanıdığınız tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girindir. Burada neydi? İki gruptu değil mi? İki gruptu. Aynı işte birisi girmiş, birisi sonradan gelen gruptu, evet, canlı sahnede. Şuralardı. İşte böyle bu aynı grup, önderli toplum dediğimiz zaman grup. Hı. Onların da başlarında bir şahı şıhı varmış yani, gavsı kutubu varmış. Evet. Her toplum girdikçe kardeşini dışlayıp gözden çıkarır. Evet, aynı burada. Kardeşini kardeş. Diyor bak. Kardeş üstelik. Ya şimdi zaten bu müşrikler kendi aralarındaki konuşmalarında birbirlerini nasıl tabir ederler? Kardeş derler. İhvan, ihvan. İhvan derler Türkçesi. Şey ya işte derler. Güzel ihvan derler yani, tamam mı? Müşrikler kendi aralarında. İhvan derler. İhvan, ihvan kardeşler demek. Evet. Doğru. Bak yani bunlar Kur'an'ın sırrıdır, Kur'an'ın mucizesidir. Çok bak. Enteresan yani, ya. Yani bak orada kardeşini diyor gözden özellikle çıkarır. Kardeş diğer kardeşini. Önce şey değildi ya yani, tamam mı? Şeyh şih ona kardeşim, ihvanımız falan filan diyordu ya. He. Sonunda hepsi oraya toplandığında sonrakiler, öncekiler hakkında işte bu hani grup demişti ya Cenab-ı Hak, bir grup, önceki grup, sonraki grup. Evet. Bu ayet bunları tefsir eder bak. İşte biliyorsunuz bu sureden sonra, Sad suresinden sonra Araf ne gelecek? Suresi. Araf suresi gelecek. Bu ifadeler orada biraz daha açılacak. Ayrıntılı veriliyor. Bak evet. Şimdi. Biz şimdiden buna hazır olalım. Evet. Öncekiler hakkında sonra girenler ne diyor? Rabbimiz işte bunlar bizi saptırdı. Suçlama. Onlara ateşten kat kat azap ver derler. Aynı şeydeki Sad suresinde aynı bunun olduğu detayı gibi. Bu. Allah herkese kat kat herkese kat kattır. Fakat siz bilmiyorsunuz der. Hmm. Öncekiler de sonrakilere sizin bize karşı fazlalığınız yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın der. Onlar da ya kabul şimdi, etmiyorlar. Birbirimizden aslında farkımız yok. Hepimiz aynı pozisyondayız der. Şey şimdi var, böyle evet. Bunu şey yaptılar. Bunun anlamı ne? Ya ben sana dayakla, değnekle, zorla da müşrik yapmadım ki. Yani, tamam mı? Sen geldin. Sen geldin, işin, senin de işine geldi müşriklik, tamam mı? Böyle, tamam. Onu kutsadın, bunu kutsadın, ona taptın, buna taptın. Bunu, şey, sen de kendine, kusura bakma, kendi düşeni ağlamaz. Birbirlerine. Keremet şimdi bak, aradın kendi dur kendine. Dur bak şimdi burada. Evet. Şimdi bunlar, bu tartışmalar başka bir isim alacak bak şimdi. Bu ayeti de vereyim de ona ondan sonra deyin. Kesinlikle Allah kafirleri yani kendisinin ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kimseleri dışlayıp gözden çıkarmış ve içinde sonsuz olarak kalmaları için onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orijinal ifade lanetleme demek. Onlar orada bir koruyucu yakın ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateş içinde evrilip çevrildiği gün, ah keşke Allah'a itaat etseydik, elçiye itaat etseydik diyeceklerdir. Ve dediler ki, işte geldik meseleye. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz efendilerimize, evet, büyüklerimize itaat ettik de bizi onlar yoldan saptırdılar. Yani. Ey Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver ve kendilerini tam anlamıyla dışla, rahmetinden mahrum et. Ya, evet. Çok açık, İşte bu çok açık. Oradaki bu arada yani topyekun bağlanan bilmem falan efendim filan efendim şöyle efendim böyle efendim. Bak burada da saadetine efendi şeyi var. Şimdi de müridan onları şirke götüren mürşitlerine ne derler? Hep efendi derler. Efendi diyorlar. Hep evet. Efendi derler. Efendi Hazretleri. İşte Kur'an hep öyle efendi, bir de Hazretleri de bir var de değil mi? Hep öyle evet. Derler yani. Tabii. İşte onlar birbirlerini böyle şey yaptığı zaman O garibanlar da ona diyecek. Ama onlar da diyecek ki ya sizin de bizden bir fazlalığınız şeyiniz yoktu ki. Biz, sizdeki akıl, bizdeki akıl sizde de vardı. Kullansaydınız deyip onlar kendilerinin kenara çekmek için orayı değiştirecekler. Yani. Evet. Şimdi bu noktada şimdi onu şey yapalım. İfadede bir şey vardı. Sat suresinde mi efendim? Yok bu şeyi. Arak'ta mı? Dur nereye koydum onu ben 68. Suçlamalar birbirlerini. Suçlamaları. Başka bir ayette mi var? Dur buraya koymuşum bu şeyi senin. İşte bu ateş ehlinin birbiriyle tartışması, davalaşması gerçektir. Evet, bu yani kesin olan şey bu. Cenab-ı Hak diyor ki bu ateş ehlinin, ateşe düşenler, düşürenlerle birbirini orada böyle bir davalaşma yapacaklar. O kesin. Bu kesin, haktır diyor bak. Bu davalaşma haktır. Bu gerçekleşecektir, bu gerçektir. Yani sahneyi bitiriyor, o tartışma sahnesini bize canlı olarak gösterdikten sonra bize uyarı olarak diğer kullara dönüyor. Şüphesiz ki bu, yani ateş ehlinin birbiriyle tartışması, davalaşması kesin haktır. Evet, haktır. Tamam, bu haktır. Gerçektir. Bunlar mutlaka olacak olacaktır, yaşanacaktır, yaşanmıştır. Evet. Şimdi devam edelim. Ondan sonraki bölüme. Dördüncü Necim gibi oluyor bu da. Evet. Merhabayı dedik. Şimdi merhabayı evet dedik 66'ya. Evet, 65-66. Peki, Cenab-ı Hak bize bu ayetlerde bu bilgiyi verdikten sonra, cehennemi böyle canlı tasvir ettikten sonra, bu tiyatroyu oynattırdıktan sonra, bu gerçekten olacaktır diye kesin haberi verdikten sonra, şimdi elçiye döndü. Elçisine sesleniyor. De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Ve o tek bir kahredici, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi, çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bunu söylemiş Peygamberimiz. Evet, döndürdü olayı nereye getirdi? Evet. Resulullah'a getirdi. Bakın ben bir uyarıcıyım. Siz toplumda şıhıyla, şeyhiyle, kutubuyla birçok tanrı ediniyorsunuz. Birçok ilah ediniyorsunuz. Birçok Rab ediniyorsunuz. Evet. Tamam mı? Birçok Rab ediniyorsunuz. Ama bakın o bir tek ve kahredici, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi, çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka Tanrı yok. Kesin olan şey budur. Hak olan budur işte. Allah'tan başkasını Tanrı edinmeyin. Edinmeyin. O Allah'sa niteliklerini burada başka türlü daha saydı. Bir sadece Allah deyip geçmedi bak. Şimdi onu da belirteceğiz. Yani Allah'tan başka Tanrı çok yoktur güçlü, demedi. Çok bağışlayıcı. Çok özel şeyleri de söyledi burada. Evet, ondan başka Tanrı diye bir şey yoktur. Evet. Onlara inanmayın, onlara itibar etmeyin. Şu anda dediğim gibi şey neydi? Rablık ve ilahlık, kutsiyet beklenen şeyler ve dini otorite olarak benimsenen kişiler, şirk koşulan şeyler değil evet, mi? Evet. Yoksa kimse şimdi Allah'tan başka bir Allah daha var, demiyor şu var ki. Bu var demiyor yani. Tabii demiyor. Allah'a ait nitelikleri, Rab'lığı, ilahlığı ne yapıyor? Ona kişilere de veriyor. Bitti, gitti. Taşa toprağa da şey yapmıyor. Şu anda yeryüzünde ve her zaman içi taştan, topraktan, puttan daha çok Tanrı canlı insanlardan oluştur. Evet. Taş ve her zaman da bu devam gitmekte. Evet. Şu anda da özellikle ülkemizde televizyonlarda bu sahte Rab'lar, sahte ilahlar boy göstermekte. Maalesef çok bunu da böyle şey yapalım. Çok üzücü oldu. Şimdi burada ve neticede şuraya da geldi bak burada bunu da hatırlatalım. Elçi bu bilgileri verirken ben diyor sadece uyarıcıyım. Bu kadar. Başınızın çaresine bakın. Ben görevimi yaptım. Biz de burada aynı şeyi yapıyoruz. Onu güncel mesajla diyeceğiz. İnşallah. Ama burada bir enteresan bir şey var. Burada Allah'tan başka ilah yoktur derken bu ayet-i kerimede Allah'a bazı nitelikleri beraber getirir. Nitelikleri demiştiniz. Ha. Evet. Bakın şimdi bu buradaki ilahi vasıflar. Sadece Allah Rabbiniz diye bahsedilmekte kalmamış. Onun bak kafirleri tehdit edici, müminlere ise ümit verici bir takım sıfatları da zikredilmiş. Bir tek. Allah'ın sıfatı. Kul huvallahu ahad'daki ahad var ya. Evet, o. Ahad. Kahredici, kahar. Kahredici. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi. Bak göklerin ve yerin ve ikisinin arasındakilerin ve her yerde. Her yerin. Şimdi bazı kullar var, bazı insanlar var, riyakardır. Burada saf mümin gözükür. İzmir'e gitse ayrı, İstanbul'a gitse ayrı. Çok tamam mı? Güzel. Veyahut da bir başka ülkeye gitse tamam. Ayrı. Doğru. Böyle yani inancının şuyunu buyunu şey yapmaz. Çok güzel. Allah'ın Allah'lığı, ilahlığı burada kalır. Orada da bildiğini okur. Okur. Orada tamam kimse mı? Tanımıyor. Mesela onu. Şimdi ya. Kendi bölgesinde zina etmez, içki evet. içmez, fuhuş yapmaz. Ülkesinin başka ile çıktığı zaman tanınmadığı çok yere. Çok şimdi bu olayları görüyoruz. Ha, yani. Tamam işte görüldüğü bildiği için bak. Evet. Halbuki Allah orada da burada da onu görür, onu görüyor. Bilir. Tamam evet, tabii. Yerlerin ve göklerin arasındakilerin Rabbi. Çok güçlü, bir de müminlere dediğim gibi çok bağışlayan. Kahar ve evrenin Rabbi sıfatları hiç kimsenin Allah'tan kaçamayacağını, çok bağışlayıcı sıfatı da kendisine yönelenleri bağışlayacağını ifade etmektedir. Ya. Allah bu ayetin sonunda da müminleri dediğim gibi can ciğerden en samimi tarzlarıyla, samimi şeyleriyle burada bağışlayacağını ifade burada ediyor. Göstermekte. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bu 5. Necm'e mi geçeceğiz yoksa yok, vaktimiz şimdi de uzantı şey, da 67. Bu... ayeti de okuyalım ha, da. Okuyalım güncel mesajını alalım. He, ondan yani. Sonra güncel mesajı da verelim. Az bir vaktimiz evet. kaldı da sağ olun efendim. Bunu 67. ayette şimdi. Evet. İstersen burada güncel mesajı verelim. Vakit ne kadar var? Vakitimiz 4 dakikamız falan var. 4 dakikada bunu sunalım. Meleği Ala konusunu. Meleği Ala konusu uzun olabilir. Konu şey yapalım. Evet. Evet. Şimdi bu programda ve bu programın evvelindeki bir bölümden yani şeyleri sunalım. Yani Sad suresinin 27-29'uyla tamam mı? 49'dan 60-70'e kadarki olan bölümlerden bir şey sunalım. Bak şeye kadar söyle. 64'e Günlerin kadar sunalım. Mesajını. Evet. Ey insanlar! İyi araştırınız. Biz gökyüzünü yeryüzünü ve aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu Allah'ın ilahlığını, Rabbini örten kişilerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örten şu kişilerin haline. Yoksa iman eden ve de salihatı işleyenleri biz yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yoksa Allah'ın koruması altına girmiş o kimseleri din iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız? Ey insanlar! Size içerisinde mesajlarımızı ilettiğimiz bu Kur'an, tam Kur'an temiz akıl sahipleri onun ayetlerini düşünsünler ve öğüt alsınlar diye Elçimiz Muhammed'e indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. İşte bu bir öğüttür, şereftir, hatırlatmadır. İyi biliniz ki Allah'ın koruması altına giren kimseler için güzel bir dönüş yeri, işlerinde yaslanarak birçok meyve içecekler, istedikleri ve de yanlarında hepsi de aynı yaşta, gözleri karşılarındakinden başkasını görmeyen hizmetçilerin bulunduğu, kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. İşte bu hesap günü için size vaat edilendir. Hiç şüphesiz ki işte bu bizim rızkımızdır. Ona hiç tükenmek yoktur. Yine iyi biliniz ki azgınlar için de en kötü dönüş yeri, kendisine yaslandıkları cehennem vardır. O ne kötü yataktır. İşte o kaynar su ve irindir. Artık onu tadıp dursunlar. Ve onun şeklinden çifter çifter diğerleri vardır. İşte bunlar da sizinle birlikte atılırcasına giren bir gruptur. Onlara bir rahat yok. Şüphesiz onlar cehenneme sallanacaklardır. Onlar orada, hayır, asıl size merhaba yok. Cehennemi önümüze siz getirdiniz. O ne kötü bir duraktır diyecekler. Yine onlar, Rabbimiz bizim önümüze bunu kim getirdiyse onu ateşteki azabını kat kat artır diye kendilerini aldatanların cezasının artırılmasını isteyeceklerdir. Ve yine onlar, kendilerini kötülüklerden saydığımız bir takım adamları niye göremiyoruz? Biz onları alaya almıştık, aşağılamıştık. Yoksa gözler onlardan kaydı mı diye küçük gördükleri kimselerin kurtulmuş olduğuna üzüleceklerdir. Şüphesiz ki bu ateş ehlinin birbiriyle tartışması, davalaşması gerçektir. Onun için uyanık olup da cehennemde birbirini suçlayanlardan olmayın. Evet. Ne güzel bir ikazlar. Evet. Evet. Bu ayetlerin de açılım bu şekilde. Açılımı yani güne uyarlayabildiğimiz bu şekilde. 3 ve 4. Necmi birleştirmiş olduk burada değil mi? Evet, evet. Böyle şey oldu. Şekilde bitti. Evet, bunu böyle takdim etmiş olduk. Şimdi inşallah önümüzdeki programımızda da son Necmi 5 ve 6'yı yine bir iki ayet daha şeyiyle Meleğane konusunu o zaman açalım isterseniz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun efendim. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık efendim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.